दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। के बादशाह भजन गाया, कव्वाली गाई, लव सॉन्ग्स गाए, हाई पिच गाने गाए, सैड सॉन्ग्स गाने गाए, शादी के लिए गाने गाए, रमजान के लिए गाने गाए, राखी के लिए गाने गाए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए, कॉमेडी सॉन्ग्स गाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसने। सेमी क्लासिकल गाने गाए, गज़लें गाई हैं, बहुत सारे ऐसे जॉनर्स मिस कर रहा हूँ। इतनी अच्छी आत्मा होंगी वो कि उनकी आवाज़ में सब भव्यता था, सब अच्छा लगता था बहुत। तो आज से एक गाना मैं स्कूल में बहुत गाता था इनका, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक। तुम जो मिल गए, उसका ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब ने तो उसे बहुत बेइंतहा खूबसूरत गाया हुआ है। मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ये सब गाने मेरे सिटी ऑफ बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में एक ट्रिब्यूट किया था रफी साहब को, जिसका नाम था रफी रेजरेक्टेड। But we wanted to recreate those days with a live orchestra. लगभग 80-85 musicians थे स्टेज पर, सारे गोरे, सारे English musicians. के जहाँ रफी lives in all of us as a musician, as a singer. एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां